tears are stepping down now. Hello, beauty. Hello, strange. Hello, wonder. What's your name? Looking for the sun. California is stepping down, down. Time.

zawsze jest za co dziękować. W najlepszym kipiel rzuci, to z farą powróci. Czerwa, czerwa! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ty mnie

byliśmy.